शरीर शांत होने पर उसे किए हुए कर्म उसके साथ जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। यही शास्त्रों का सिद्धांत है। वो आत्म साथ ही जाकर दूसरे शरीर में वे भुगते जाते हैं। उसी शरीर में पुनर्जन्म होने से भी पूर्व कर्म थे जाते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे जाते हैं। ऐसी बात है शास्त्रों की, सिद्धांत की, ऐसे भी हम मानते हैं। इसमें आपका प्रश्न क्या है? जन्म जाते होते हैं, ये तो ठीक है, पूछना क्या चाहते हैं? ये सच्ची बात है कि उन्हें साथ जाते हैं। जैसे एक ही माँ बाप से पैदा होने वाले दो बालक होते हैं, उन दो बालकों का स्वभाव अलग अलग होता है। चार बालक, चार का ही स्वभाव अलग अलग होता है। तो ये मानना ही पड़ता है कि पूर्व जन्म के संस्कारों से जन्म हुआ। नहीं तो माँ वही, बाप वही, शिक्षा वही, संग वही, एक समान चीजों को मिलता है, फिर भी स्वभाव का भेद रहता है। तो ये मानना ही पड़ता है कि पूर्व जन्म के संस्कार है। नहीं तो यहाँ तो एक ही बात है, एक ही होना चाहिए। माँ भी वही है, बाप वही है, शिक्षा वही है, वायुमंडल वही है, संग वही है, फिर भेद क्यों होता है? तो इससे सिद्ध होता है कि पहले जन्म के कर्म है, उनके संस्कार है, उनकी साधनाएं है। उस बात अनेक तरह के कर्म है, इतने विचित्र है कर्म कि दो के भी एक समान नहीं मिलते। कर्मों की बात तो नारी रही, ऊपर वेशभूषा भी एक नहीं। पाग भाग वाणी प्रकृति अक्षर वचन विवेक, ये सब मिलकर एक से देखे देश नहीं। एक मारवाड़ी पगड़ी व पगड़ी भी बरोबर दूसरी नहीं होती। भाग्य दूसरी बरोबर नहीं होता, वाणी बरोबर नहीं होती, कंठ बरोबर नहीं होते, विवेक बरोबर नहीं होते, अक्षर विवेक अक्षर अलग अलग होते हैं। हिंदी के, अंग्रेजी के अपने अपने अक्षर, व्यक्ति के अलग अलग है। कंठ की राग होती है तो कंठ भी अलग अलग, गाने वाले को सुनकर भी कहते हैं कि वो गा रहा है, एक ही स्वर में है। स्वर में भाई सरगम पद दिशा, स्वरों में भी एक होते हुए भी कंठ का भेद है। ऐसे अनंत भेद है, कोई उसकी गिनती नहीं है। वृक्ष के एक के पत्ते होते हैं तो पत्ते भी दो एक समान नहीं होते, सैकड़ों हजारों पत्ते हैं, मन एक एक पत्ता एक एक से मिलता नहीं, उनसे अलग अलग हुआ है। ऐसी विचित्र सृष्टि है, इस अनेकता में एकता है और एकता में अनेकता है। ये सब अलग अलग होते हुए भी सुख और दुख में भेद नहीं है। सुख होता है तो सबको अच्छा लगता है, दुख होता है किसको बुरा, सबको बुरा लगता है। इस वास्ते अलग अलग वेशभूषा देशों की अलग अलग होती है, भाषा अलग अलग होती है, परंतु रोना और हंसना एक होता है। हंसना ऐसा नहीं कि हंसा ये गुजराती हंसना हंसी है, ये बंगाली हंसी है, ये पंजाबी हंसी, ऐसा नहीं होता। और रोना भी ऐसा ही, इसे सिद्ध और सुख दुख का भेद है। ये सुख और दुख से ऊंचा उठने के लिए मानव शरीर है। ये तरह तरह की बातें कोई काम की नहीं है, कोई विशेष हानि लाभ नहीं है इसमें, तरह तरह की होने पर भी। इस बात की गीता ने कहा, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योगिनः, सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मत। सब योगियों से वो श्रेष्ठ परम योगी श्रेष्ठ से वो देख रहा है, जो सुख दुख को समान समझा है। आत्मा को मेन है, आत्मा नाम शरीर का है। शरीर में हाथ अलग है, पैर अलग है, माथा अलग है, धड़ अलग है, सब अवयव अलग अलग अलग है। ये अलग अलग होते हुए भी दुख किसी अंग में नहीं सुहाता, पैर से लेकर चोटी तक, नख से नख से करे नख से, तो नख ना हो पैर के अंगूठे का नख और चोटी तक, सब अलग अलग है, एक है। अलग होते हुए भी एक है, एक होते हुए भी अलग अलग है। ये भगवान की विचित्र रचना है, विचित्र रचना है। पर शरीर में किसी अंग में दुख होता है वो सुहाता नहीं है, सुख सुहाता है। इससे ये प्रेरणा मिलती है कि सुख दुख से ऊंचा आनंद हो जाए तो वहां पर ये भेद नहीं रहेगा, और बाहर का भेद कोई दुखदायी नहीं है। भेद होने पर भी बड़ी एकता है। जैसे पैर है, उस पैर में अगर ठोकर लगे तो आंख नाश आ जाती है, आंख में अगर कोई पीड़ पड़ जाए तो पैर भी लड़खड़ाने लगते हैं। मतलब इनकी सबकी एकता होती हुई भी सुख सबको सुहाता है, दुख किसी को नहीं सुहाता। तो संसार में ये सुख और दुख द्वंद है, परमात्मा के वहाँ निर्द्वंद है, निर्द्वंद। ये सुख और दुख जोड़े का नहीं है, आनंद है वहाँ। जैसे सुख के जोड़े का दुख है, दुख के जोड़े का सुख है। जैसे रात की अपेक्षा दिन है, दिन की अपेक्षा रात है, पर वो अपेक्षित नहीं है। जैसे राम सच्चिदानंद दिनेशा तहां नहीं मोह निशा लवलेशा। सच्चिदानंद घन राम जी ये दिनेश है, सूर्य है। तो सूर्य से इधर हमारे यहाँ रात और दिन दो होते हैं। क्या सूरज में भी रात और दिन दो होते हैं? सूर्य एक ही रहता है। अपने यहाँ रात हो तो सूर्य वैसा ही है, यहाँ दिन हो तो सूर्य वैसा ही है। ऐसे परमात्मा एक है, दुनिया में सुख हो दुख हो कुछ हो परमात्मा एक है। और उस जाने पर एक विलक्षण आनंद है। ये सुख दुख जिंदगी मिट जाते। ये सुख और दुख क्या कह रहा है कि इसे ऊंचे उठो, इसमें तुम फंसो मत, ये उपदेश हो रहा है। और ये मौका केवल मानव शरीर में है, मनुष्य ही सुख दुखों से ऊंचा उठ सकता है। और जगह ये मौका नहीं है, और भोग ही नहीं है। और यहाँ आकर के भोग ही भोगेगा तो फिर भोग योनि, भोग योनि मिटे मिलेगी, ये साधन योनि नहीं मिलेगी। अभी साधन योनि मिली है, इसमें साधन करके सुख दुख से ऊंचे उठ सकते हैं, महान आनंद प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा मौका है अभी। यहाँ भी भोगों में लगे रहे तो फिर उसको मानव शरीर नहीं मिलेगा। वो तो भोग ही चाहता है, सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता है, न चाहता है, आता है। तो सुख के बाद में दुख आएगा ही। अलग हम दिन रात्रि वक्त, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, जाते हैं ऐसे ही संसार के सुख के साथ में दुख रहता ही है। इस बात गीता ने कहा ये ही संस्पर्श जाम होगा दुख योने एवते, जितने ही संबंध जन्य सुख है वे दुखों के कारण है। दुख इस सुख का नहीं, जो संसार का सुख भोगता है उसको दुख भोगना ही पड़ेगा, उसे दुखदायी परिस्थिति आवेगी ही। तो सुख भोगता है और सुख भोगने से ऊंचा उठ जाए फिर उसे दुख नहीं आएगा। दूसरों के दुख से जो दुखी होता है वो अपने दुख से दुखी कभी नहीं होगा। अपने दुख से दुखी वही होता है जो सुख भोगता है, और दूसरों के दुख को दूर करने की जिसकी भावना है, चेष्टा है, क्रिया है, तत्परता है, तो उसको अपने दुख से दुखी नहीं होना पड़ता। दूसरों के दुख से दुखी, दूसरे के सुख से सुखी, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर तो वे संत होते हैं, तो वे सुख दुख से दोनों से ऊंचे उठ जाते हैं। दूसरे के सुख से सुखी है, दूसरे दुख से दुखी, दूसरे के सुखी। आप विचार करो, एक बात तो ऐसी आती है कि अपने सुख से सुखी, सुख से दुख से दुखी होता है उसका तो कभी दुख मिटता है, पर जो दूसरे के दुख से दुखी होता है उसका दुख मिटेगा ही नहीं, क्योंकि संसार में दुख ही ज्यादा है। पर बात ये नहीं है दूसरे के दुख से दुखी होने पर क्या करता है वो, जैसे अपने दुख से दुखी होने पर अपनी जो शक्ति है, वस्तु है, उपाय है तुम दूर करने का, वो खर्च करता है सुख के लिए, दूसरे सुख परवाह नहीं करता। पर दूसरे के दुख से दुखी होगा तो उसके पास संग्रह नहीं रहेगा, उसके पास भी संग्रह हो सकता तो संग्रह दूसरे के दुख दूर करने के लिए होगा। संग्रह है, शक्ति है, विद्या है, योग्यता है, बल है, ये उसके पास है, वो दूसरों के लिए है। और दूसरों के लिए होने से उसको स्वयं को दुखी नहीं होना पड़ता, स्वयं सुखी रहता है। दूसरों के दुख दूर में करने में वो सुखी होता है, सुख देकर भी सुखी होता है। इसमें एक मार्मिक बात है, जिसके पास धन बहुत है और वो धन दूसरों के दुख को दूर करने में नहीं लगाता है तो वो धन क्या काम आया। देखो खाने पीने पहनने सोने जगने में तो सबको रोजगार मिलता है, खाने को रोटी मिलती है, पहनने को कपड़ा मिलता है, पीने को जल मिलता है, सोने को जगह मिलती है, ये तो धनी आदमी मिलती है, गरीब को मिलती है। तो धनी आदमी को मिले गरीबों को मिलती है, उसके पास जो धन रहा धन का उपयोग क्या है। जोरी जोरी धन कृपण जन मान रहे मन मोद, मधुमाखी जब मूड मन गिरत काल की गोद। धन इकट्ठा करके राजी हो रहे हैं, वो धन क्या काम आएगा बताओ, ना तो खा सकेंगे ना खिला सकेंगे, ना तो अपने भोग सकते ना तो दुख भोग सकते, निरर्थक है। जैसे मैं तो कहता हूँ बहन माताओं को, ये अगर माँ नहीं बनती तो ये क्या काम किया बताओ। माँ का दर्जा सबसे ऊंचा, संसार में जितने संबंध है सब संबंधों से बढ़िया है माँ का संबंध। माँ की बड़ी प्रशंसा है शास्त्रों में, इस वास्ते राधे श्याम सीता राम लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर माँ का नाम पहले लेते। अगर वो माँ बनना बंद कर दिया तो बोलो क्या कहूंगी। ऐसे ही धन जिसके पास है और दूसरों को नहीं दिया तो धन का क्या उपयोग हुआ, बिल्कुल निरर्थक है। धन रखनी कर दो चाहे पत्थर रख दो, मोरे रख करके एक बक्सा भर दो, एक पत्थर रख कर बक्सा भर दो, कोई फर्क नहीं। खर्च करे तो फर्क भर गए, नोट भर के बक्सा रख दो चाहे रद्दी अखबार धर के एक बक्सा भर दो, फर्क क्या। जब खर्च नहीं करता तो फर्क क्या, अपने खाना खाना ना खुलाना यह ताकि मन भाना है, न खड़ा है न खुलाना भी है। और निर्वाह तो सब जीव करते, जिसके भाई कुछ पैसा नहीं है, पशु है वो संचय कुछ करते ही नहीं। आज मिला खा लिया, कल के लिए पशु संचय नहीं करते, उनका भी पेट भरता है। पोट फाटी पगड़ो भयो जागी जगण साई सबको देते है साच पर सूर, भूखे उठते हैं और तृप्त होकर सोते हैं सबको। फिर धनी भी इस बात में, गरीब इस बात में, धनी का धन क्या काम आया? बिल्कुल निरर्थक है, निरर्थक है शुभ काम में, और दुख में निरर्थक नहीं है। आफत होगी, दुख होगा, रात में चूहा भी खटपट करेगा तो नींद उड़ जाएगी, खुश हो रहा गया क्या आ गया, तो दुख में तो भी काम आवेगा जाएगा, परंतु काम सुख में किसी काम नहीं आता, चिंता उसकी रहेगी। राज और डाकू और चोर इनकी दृष्टि उन पर रहती है, जैसे गीत की दृष्टि मांस पर रहती है मुर्दे पर, ऐसे उस पर दृष्टि रहती है। धनी आदमी राज से डरते हैं, डाकुओं से डरते हैं, चोरों से डरते हैं, और साधु ब्राह्मण से डरते हैं। साधु और ब्राह्मण गरीब चीज है, उनसे भी डरते हैं। कोई साधु आ जाएगा मांग लेगा, कोई ब्राह्मण आ जाएगा मांग लेगा, डरते हैं। तो धन का ये फल है कि डरते रहना, हरदम आफत में रहना, क्या फायदा हुआ? आफत में तो अगर ये फायदे में कुछ फायदा नहीं, धन है, संपत्ति, वैभव है, बल है, विद्या है, योग्यता है, अगर दूसरों के काम आ जाए तब देशार्थक, अगर दूसरों के काम नहीं आवे तो क्या काम की? जैसे कुआ है, उस कुएं में छाया है, वो छाया क्या काम की? जिसमें जड़ न हो और कुआ खुदाया जाए तो वो क्या काम आवे बताओ? उसमें कोई गाय भैंस बांधे, कोई चीज वस्तु में खेक छाया में बैठे, क्या कम होगा? ऐसे मनुष्य में भगवान का भजन नहीं है, दूसरों का हित नहीं है, सेवा नहीं है, तो उसको क्या काम का यार? बिल्कुल निर्धन है। भगवान के भजन करने से मनुष्य सार्थक है, और दूसरी सेवा करने से, जिसके पास कुछ नहीं है वो भी खटकर सेवा करता है तो उसका शरीर अच्छा रहता है और शरीर सार्थक होता है, और वो परमात्मा प्राप्त होते हैं। ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत रहते हैं वो परमात्मा प्राप्त होते हैं, क्योंकि भगवान ही सूर्य सर्वभूतानां, प्राणी मात्र के परम सूर्य है, और वो भी सूर्य है तो भगवान का दर्जा उसको मिलेगा। भले धन पास में हो चाहे न हो, बल हो न हो, अयोग्यता हो चाहे न हो, ये चीज अपने काम नहीं है। बल है, योग्यता है, ये मनुष्य अपने काम की नहीं है, शरीर अपने काम का नहीं है। अपने क्या काम आया बताओ? पशु भी जीता है, पक्षी भी जीता है, एक कुत्ता भी जीता है, एक सूअर भी जीता है, एक भैंसा ऊंट भी जीता है, ऐसे मनुष्य भी जीता है, तो मनुष्य क्या काम आया? मनुष्य की क्या विशेषता हुई? पशु के समान नहीं है, पर मनुष्य की विशेषता दो ही बात में, एक तो भगवान का भजन करे, एक दूसरों का हित करे, दूसरे की सेवा करे। पशु पक्षी से भी सेवा होती है, परंतु वे सेवा कर सकते नहीं, उसे लाभ ले लेते हैं लोग, वृक्षों से ही फूल लेते हैं, पत्ती लेते हैं, लकड़ी लेते हैं, लाभ ले लेते हैं, पर वृक्ष सेवा कर तो सकते नहीं। मनुष्य एक ऐसा है जो सेवा कर सकता है, ये महाराज स्थावर की भी सेवा करता है, जंगम की सेवा करता है, देवताओं की सेवा करता है, मनुष्य भूख मिटाता है भगवान की, भाव के भूखे हैं भगवान, प्रेम भाव की भूख है, उस भूख को मनुष्य मिटाता है। मनुष्य में इतनी शक्ति भगवान ने दी है, ये भगवान को भी तृप्त कर सकता है, प्रसन्न कर सकता है, और दुनिया को भी प्रसन्न कर सकता है, अपने भी निहाल हो सकता है। कर्मयोग के द्वारा जीवों को सुख पहुंचाता है, ज्ञान के द्वारा अपना आत्म प्राप्त होता है, भक्ति योग के द्वारा, प्रेम के द्वारा भगवान को तृप्त करता है। सबको तृप्त करने वाला मनुष्य अगर भजन नहीं करता और उपकार नहीं करता, सेवा नहीं करता, तो मनुष्य जन्म सफल नहीं होता उसका। क्या सफल हुआ बताओ? मनुष्य ने क्या काम आई? मनुष्य ने करना चाहिए वो काम नहीं किया तो उसमें मृत गया। पशुओं के समान कह दिया जाए तो एक दिन मैंने पढ़ा है, कहे तुम पशु हो, तुम मनुष्य रूप में मृगाश्र पशु है, मृग है, तो मृग नाराज हो गए, पशु नाराज हो गए। कहते क्यों? कि पशु है वे तो पापों का नाश करके और मनुष्य जन्म की तरफ जा रहे हैं, और जो मनुष्य दुख दे रहे हैं सुनने में, मनुष्य जन्म से नरकों की तरफ जा रहे हैं। पशु तो अपना दुख भोग करके, पापों का फल भोग करके और मनुष्य जोड़ की तरफ जा रहे हैं। नरक करता था, दुष्ट संग जरी नहीं, दुष्टों का संग नहीं मिले, क्योंकि नरक में नरक भोगने वाले जो पापों को दूर करके शुभ कर्म में मनुष्य तरफ जा रहे हैं। भरु भरु पास नरक करता है, बड़ा अच्छा है, और दुष्ट संग नहीं दे ही विधाता, उसका संग भी बुरा है, वे अच्छी जगह से पत्र की तरफ जोरों से नरक की तरफ जा रहे हैं। तो मनुष्य जन्म का फल मुक्ति की तरफ जाने का है, वो वह जाना कर गए और जिसे तो जाना है। अवश्य में उपभोगतम कृतम कर्म शुभाशुभ, शुभ शुभ किए कर्म भोगना पड़ेगा अवश्य। ना भुगतम क्षीयते कर्म कर्म सके, अभी बिना भोगे कर्म नष्ट नहीं होते। भगवान की भजन से हो जाते हैं, कर्म योग से हो जाते हैं, ज्ञान योग से, ज्ञान अग्निदत्त कर्मान मोक्ष संघ से मुक्ति से ज्ञान समग्र थे। तो ऐसे साधन करके तो संपूर्ण पापों का नाश कर सकते हैं, भोग का नाश कर सकते। एक जन्म में इतने पाप होते हैं, उतने पाप वो 84 लाख जोड़ी भुगतने पर भी पूरा नहीं होता, जो संचित में रहता है फिर बाकी। और मनुष्य जन्म ऐसा है, अनंत जन्मों के पापों को नाश कर परमात्मा प्राप्त कर सकता है। और है मौका यहाँ ही, कौन ये मौका है नहीं, समय चूंकि पूरी का पसता रहे, का भरसा जब कृषि सूखा नहीं, खेत सूख गया फिर क्या का होगा। तो सज्जनों, ये मानव सही जो भाई हो सब बहन हो कोई हो, अभी अपना कल्याण कर सकते हैं, अपना उद्धार कर सकते हैं, दुनिया का उद्धार कर सकते हैं, दुनिया को सुखी कर सकते हैं, दुनिया में दया हो जाए उनके भीतर, दुनिया दुनिया में सुखी होगी, उसके दर्शन से सुखी होते लोग, जो भगवान में लगे हुए हैं, उनके दर्शन से शांति मिलती है। क्यों? भगवान परम सुहृद है, तो परम भगवान में लग जाएगा तो वो सुहृद हो जाएगा, बिना कारण सबको सुख हो जाता है। मैं तो घर वालों को दुख देता है, दूसरों को भी दुख देता है, और आप भी दुख पाता है। दुख वही देता है जो दुखी होता है, दुखी नहीं होता वो दुख कैसे देगा, जिसके पास पूंजी नहीं है बेचारी दुख नहीं देगा क्या। तो दुखी होता है दुख देता है। गीता ने भी क्या, मोघम पार्थ जीव, जो केवल अपना जीवन पकाता खाता है वो पाप का भक्षण करता है, निर्लत जीता है, मानो मर जाए तो अच्छा है, क्या काम का बताओ। इस वास्ते मनुष्य के लिए ये बात है, दो बात खास है, भगवान को याद करना और दूसरों की सेवा करना अपनी शक्ति के अनुसार। सप्तसार उदत्त बांटी या नापो गए तो नाम, अपनी शक्ति के अनुसार सेवा करो। शक्ति के अनुसार सेवा छोटी नहीं होती, बहुत बड़ी होती। धनी आदमी ज्यादा पुण्य करेगा, ये बिल्कुल गलत बात है। गरीब आदमी समझते हैं कि धनी आदमी जितना पुण्य करते हैं हम उतना नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ जन गरीब जितना पुण्य करते हैं उतना धनी नहीं कर सकते। गरीब के पास में जितना धन है वो अपने धन से अधिक धन धर्म में लगा देता है, और बड़ा धनी आदमी आधा धन भी नहीं लगाता। क्योंकि रुपया ज्यादा लगा दिया वो बड़ा हो गया, ज्यादा नहीं है कितना उसके पास। मैं कहता हूँ 5 रुपया किसी के पास हो और प्रसंग चले गई गाय वास्ते, तो 5 रुपया में एक दे देगा, और 100 रुपये वाला 20 रुपये दे देगा क्या? पांच में एक दाने पे भी लारे 4 रुपया तंगी रहेगी, और 100 वाला 20 रुपया दे दो 80 रुपया पास में तंगी आवेगी थी। गरीब के पास, गरीब के मन में तब हो सकता है अपने पास 4 रुपया लगा दे, 4 दिन 5 कर 10 को 20 लगा दे। तो भाई बहनों केवल मन में होती क्या भगवान धन दे दे, हम दान पुण्य करते। अरे धन देने पर नहीं करते, पहले आती ऐसे बातें मैंने देखा है। सत्संगियों को वे कहते थे कि इनके पास खाने को अन्न है सब, उसे सत्संग क्यों नहीं करते, हम तो कमाते हैं खाते हैं, क्या सत्संग भक्ति नहीं मिलता? उसी सज्जन के पास पैसा हो गया सत्संग बड़ा कम हो गया, भक्ति नहीं मिलता। ये बीती हुई बात है पर सत्संग की कलकत्ते में रहा है। तो ज्यादा धन संपत्ति आदि हो जाए अच्छा नहीं है, खर्चे से अधिक तो धन हो और काम धंधे से अधिक समय हो, इन दो का सुधार होना बड़ा कठिन है। साधुओं के पास दो पैसा समय ज्यादा रहता है, मनुष्य के पास पैसा ज्यादा रहता है, दोनों का पतन होता है। बहुत कम ऐसे आदमी है कि जो थोड़ा समय मिलने पर अपना कल्याण करते हैं, ज्यादा मिल जाए ज्यादा धंधे लग जाए, बहुत कम मिलेगा, निरर्थक समय जाएगा। एक ज्यादा धन है निरर्थक खेल तमाशे में समय बीतेगा, हंसी दिल्ली में समय बीतेगा, ऐसा आराम में धन बीतेगा। डॉक्टरों के और वकीलों के पास जाएगा धन, लड़ाई में झगड़े में अधिक धन होगा। तो अधिक धन है। एक बार बात है, बढ़ने से सत्संग हो रहा था और उस दिन जाना था भाई हम तो जा रहे हैं, तो श्री शेठ जी ने श्री दयादयाल जी मोदी कहा जी बात कही कि तुम भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ धन अधिक मत देना, हे नाथ अधिक धन मत देना, अधिक धन में प्रमाद होगा, अभिमान होगा, सबकी दृष्टि रहेगी उस पर, चोरों की डाकुओं की राजाओं की सब दृष्टि रहेगी, खाऊं खाऊं भाई सब जैसे मिलाया है ऐसा मांस, जैसे मांस है पक्षी जल चले जल चल खा जाए आके से पक्ष भिजते ही वह तथा सर्वत्र वित्तमान, मांस वो मजाज पक्षी खा जाए कुत्ता गया खा जाए और बहुत से खाने वाले, जैसे धनवान है उसे सब वो खाने खाऊ खाऊ करेंगे, निर्भय के मुझे कोई बात नहीं, बड़े आफत से बहुत से बचा हुआ रहता है आनंद से। ज्यादा धन से सुख हो जाएगा ये बात बिल्कुल गलत है। आप कह सकते हो धनी आदमी के वस्तुओं की तो कमी नहीं रहती, मैं तो कमी वैसी वैसी रहती है, जैसे गरीब के वस्तुओं की कमी है ऐसी ऐसी कमी धनी आदमी होती है। मोटर है वो ठीक नहीं, वो ठीक करानी है, ड्राइवर नहीं है वो ड्राइवर लाना है, उसे पूजे टूट के पूजे लाना है, उसका अभाव है। जो गरीब के अभाव होता है इस तरह से ही वस्तुओं का अभाव बरूबर होता है, बहम होता है इसके पास धन है फायदा फायदा नहीं होगा, और घाटा लगता है लाख लाखों रुपयों का, गरीबों के पीढ़ियों में भी लाखों रुपये घाटा कभी हुआ ही नहीं, वो बहम पड़ता है धनिया सुखी है भाई सुखी नहीं। केचित् वदन्ति धनहीन जनो जघन्य, केचित् वदन्ति जनहीन जनो जघन्य, व्यासो वदति अखर खेद विधे विष्णु नारायण स्वर्णहीन जनो जघन्य। कहते धनहीन निर्थक है, जनहीन निर्थक है, जिसे पशु मूल्य है। व्यास जी महाराज कहते हैं भगवान के भजन से ये है वो है जिंदगी, मानव शरीर करे भजन नहीं करता है, तो ही मानव शरीर भगवान का भजन करने के लिए है। जैसे जन्म ने कुआ खड़ा तो कहे काम, मानव शरीर पर अगर भजन नहीं करता तो मनुष्य शरीर क्या काम आया? अपने शरीर से घटकर दूसरों की सेवा करे और भगवान का नाम रहे। पुराना जो कर्जा है वो चढ़ेगा सेवा कर से उतरेगा, और भजन करेगा तो कर्म की प्राप्ति हो जाएगी, निर्मल हो जाएगा, प्रभावी प्राप्ति हो जाएगी। कि मानव शरीर में ये अवसर है, अरे समय चूक पर फिर काबर साधु कृषि सूखा दे मारवाड़ी क्या होती चूखा ने चौरासी है बस जरूर तो सज्जनों बड़ा सुंदर मौका अभी मिला हुआ है। मानव शरीर है, कलयुग का समय है, इसमें भजन थोड़ा भी बहुत ज्यादा होता है। जब चीज थोड़ी होती है तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा। आज सत्य भाषण की, भजन की, अपने नीति की चलने की बड़ी कीमत है। सत्यु जब ज्ञानी विज्ञानी कई ऐसे अच्छे थे उसमें कोई ज्यादा कीमत नहीं थी, अब कलयुग में बहुत ज्यादा कीमत। तो भगवान भजन करना और उपकार करना, सेवा करना, अपने जन पास में है गृहस्थ में रहते हुए पहले अपने घर वालों से ही शुरू करो। अपने सिवाय दूसरों को आराम देना, खटकर परिश्रम करके सबको सुख पहुंचाना शुरू कर दो घर में से ही। वहां जाओ वहां फिर अधिक प्रचार करो, अपनी शक्ति बढ़िया करो, नियत सुधारो। नियत सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके कल्याण ही कल्याण हो, आनंद ही मंगल आनंद मंगल हो, किसी को दुख न हो, ऐसे भाव को लेकर चलो। सर्वभूत हिते रता, इस भाव से चलो, आपका जन्म सफल हो जाएगा, शरीर समय सब सफल हो जाएगा, विद्या योग्यता सफल हो जाएगी। जो अपने भोग के लिए है वो क्या खबर है बताओ, अपने खाने पीना तो बयान से कई नकुरवंती चंचुआ सोदे पूर्णम, अपनी चंचु से तो पक्षी भी अपनी पूर्ति कर लेते हैं, अपने बच्चों का पालन कर लेते हैं, तो पक्षी भी कर लेते हैं, मनुष्य होकर क्या किया जो केवल अपने ही अपने कुटुंब का पालन किया। सुखी दो गीता गाई दे रहे, कुटुंब न पालियो कमाई दे रही, सुखी दो गीता गाय गीता गाय कथा करी, अपने कुटुंब का पालन किया, तो पक्षी भी वयान से ही नकुलवन थी, वे भी अपना अपना निर्वाह करते। इसे जो मानव शरीर मिला है इसकी बड़ी भारी महिमा है, और महिमा तभी है कि भगवान को याद करे, और शरीर हम याद नहीं कर सकते। गाय बड़ा पवित्र प्राणी है, गोबर और गोमूत्र पवित्र है, ऐसा गाय है, परंतु परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकता, भजन नहीं कर सकता, ये मनुष्य का शंका है। नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेध, जहाँ उत्तरकांड में काग भूषण जैसे गरुड़ जी ने पूछा है सात प्रश्न, कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, कि सबसे दुर्लभ मानुष देही, जीव चराचर जाचर देही, नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेधी, ज्ञान विराग भक्ति शोधेरी, सब बात बताई। उसमें नरक दा गया, नरक मनुष्य से स्वर्ग भी मिलता है, नरक भी मिलता है, पाप करता है नरक मिलता है, और भगवान की तत्व ज्ञान प्राप्त करता है, और भगवान की भक्ति कर सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वैराग्य प्राप्त कर सकता है मनुष्य शरीर में। वही मानव शरीर ये नहीं करता तो पंच रत्ति है अधम शरीर, वहां उत्तम कहा है वह अधम शरीर है। छिटल पावक गगन समीरा, पंच रत्ति अधम शरीर, अच्छा काम नहीं करे तो नीचे होता सबसे। ब्राह्मण होकर ब्राह्मण उचित काम नहीं करता, और एक शानदार है तो अपने ठीक मर्यादा काम करता है तो श्रेष्ठ है। भागवत माया है कि भगवान का नाम जिसके जवान में है वो साधु कुत्ता खाने वाला मैत्र भी भुक्ति का पात्र हो जाता है। ये ब्राह्मण विशेष गुणानुजात धर्मवंदना पादार बिंद विमुखात सप्रथम वरिष्ठ, बारह लक्षण जिस बात से है ब्राह्मणपणा है, पर भगवान की भक्ति नहीं है, और एक चांदार है वही सुबह तो हाथ, वो अगर भगवान का नाम लेता है तो भगवत कहते हैं सप्रथम वरिष्ठम, उसको मैं श्रेष्ठ मानता हूँ, बड़े नहीं वरिष्ठम, समय में अधिक अतिशाय दृष्टि प्रत्येक होता है, बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि वो भगवान के पास जाता है और ये भगवान से दूर जाते हैं। अच्छा कुल मिलने से कोई बड़ा आदमी नहीं होता है, अच्छा धन मिलने से कोई कुल नहीं होता है, अच्छा पद मिलने से श्रेष्ठ नहीं होता है, अच्छा भाव स्वभाव अच्छा है भगवान की तरफ जाता है, दूसरे उपकार करता है वो अच्छा होता है। किसी वर्ण का किसी आश्रम का हो, भाई हो चाहे बहन हो, यार ये अपने हाथ की बात, इसमें सब स्वतंत्र है। धन कमाने में धन लेने में कोई स्वाधीन नहीं है, और स्वाधीन हो तो लखपति से कम क्यों रहे, बंधन का हाथ की बात नहीं है। कई जगह धन कमाने लेने के डरे पड़ जाते हैं, घाटा लग जाता है, पर इसमें घाटा पड़ता ही नहीं, भगवान के भजन में नफा ही नफा है, इसमें घाटा पड़ता ही नहीं। संसार का कोई काम करो उसमें नफा नुकसान दोनों होते हैं, तो भगवान भजन में नफा ही नफा है, नुकसान है ही, जितना कर दे लाभ ही लाभ है, क्योंकि मनुष्य शरीर मिला ही उसके लिए है। मैंने तो पुस्तकों में पढ़ा है मानव शरीर है ना, मनुष्य शरीर ये परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है, मनुष्य मात्र साधक है, साधक का नाम मानव है, जो सिद्धि कर ले परमात्मा की प्राप्ति कर ले। अरे भोग योनि में जाएगा अगर तो मनुष्य बना क्या हुआ, पशु भी अपने भोग योनि में जाते हैं, नरकों में जाते हैं जीते ही, तो मनुष्य होकर नरकों में जाता है, कितना बड़ा भाई अनर्थ कर लिया, मनुष्य जन्म कितना निर्थ खो दिया, ताश तो बोल खेल तमाशा हंसी दिल्ली इसमें सिनेमा नाटक इसमें नहीं लिया, भांग दर्द आदि घूमते होने मछली मांस अंडा आदि से कर देंगे, कितना बर्बाद कर दिया मानव शरीर, जो कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला था उसे नरकों की प्राप्ति का साधन बना दिया। निरंतर निर्वाह अच्छी तरह से हो सकता है, निर्वाह के लिए कोई कमी नहीं है, पर बुरे व्यसनों में फंस करके और अपना शरीर नष्ट कर लिया, अपना नाश नहीं किया, अपने बाल बच्चों का नाश किया, अपने संगियों का नाश किया, अपने मित्रों का नाश किया, गीता पढ़ता है वो अकेला नहीं औरों को भी पढ़ाता है, ऐसे बीड़ी सिगरेट पीता है वो अकेला नहीं क्यों सिखा देता है, ऐसे मदिरा मांस आदि लगता है वो औरों को भी सिखा देता है, तो स्वयं पाप करता है और पाप औरों से करवा कर दूसरों को भी नरक में ले जाता है। तो सज्जनों मानव शरीर है, याद रखो अपना समय सार्थक बनाओ, भगवान में लग जाओ, स्मरण स्वादयंत समय तो हमारी भगवान का स्मरण भी करो, दूसरे स्मरण भी करो, आप भी भगवान में लगो और भी भगवान में लगा दो, मानव शरीर मिला है, कितना बढ़िया शरीर है, कितना बड़ा अधिकार है, स्वर्ग में होने वाली प्रजा करा विचंद संभव, कलयुग में चाहते हमारा जन्म हो जाए, कलयुग में थोड़े से कल्याण हो जाता है, पुण्य थोड़ा भी बहुत ज्यादा होता है कलयुग में, और मनुष्य जन्म चाहते हैं देवाना भी दुर्लभ, देवताओं की दुर्लभ मनुष्य है, वो मनुष्य दिया भगवान ने कृपा करके, कितना काम कर सकते हैं, ऐसे शरीर को कमा दिया, एक अवसर है मौका खो दिया, बड़ा भारी नुकसान किया है। इस वास्ते सज्जनों मानव जीवन सफल तभी होगा भगवान के भजन में लग जाओ, रात दिन जितना हो सके उपकार करो और भजन करो, भजन चौड़े राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संतदार जीते सो नहीं जाए, जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहिर तुलसी रघुवर नाम में सबका उगा शीर, परम पिता परमेश्वर का नाम करने का सबको अधिकार, हरेक जगह बैठा तेरे बाप की जगह है, हमारे बाप का नाम है कौन मना करने वाला, भजन वाला कौन बताओ मना कौन कर सकता है, इतना अधिकार है हक लगता है। व्यापार का किसी कोई हुकुम मिल जाए परमिट मिल जाए तो व्यापार करके नहीं मिल जाए, इस तरह से भगवान की प्राप्ति का अधिकार मिला है, ऐसा मिला है और समय भगवान भजन नहीं किया इसी तरह जाएगा। इस वास्ते सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, और श्री जी उपकार करो और भगवान का भजन करो, उपकार तो कोई जगह होगी तब होगा, भजन तो हर दम हो सकता है, बीमारी शिमारी में अच्छे में मंदे में धन में निर्धन में अज्ञ में विज्ञ में सुख में भजन करने की बात सुन रही है, नहीं तो समय चूंकि पूरी का पछता नहीं, फिर पछता से क्या हो। सो परत्र दुख पाव ही सिर धुनि धुनि पछता है, काले ही कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए, अपना कल्याण नहीं करे, दोन तरह भवसार गई नर्स पद अशपाय, सत्संग मिल गई विचार मिल गया रुचि हो गई, ऐसा मिलने पर भी दोन तरह भवसार गई नर्स पद अशपाय, सुकृत नंदक मंदमती आत्मघाती देता, आत्मघाती महापापी होता है। इस वास्ते समय चुका होगा सज्जनों सीधे लग जाओ, मरने का कुछ पता नहीं है, बालक पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का महीनों का और 100 वर्षों तक मृत्यु सब समय तैयार, ऐसा नहीं कोई वर्ष ऐसा नहीं है कि इस वर्ष में 12 महीने कोई नहीं मरेगा, और एक दिन भी ऐसा नहीं कि आज तो दिन मरने की कोई खतरा नहीं है, ऐसा नहीं है, मौत सब जगह तैयार, और फिर भी चेत नहीं करता है, होश नहीं आता है, और पाप करने में स्वयं लगता है औरों को भी लगता है। अरे भाई तू चेत करो, क्या कर रहे हो, थोड़े होश में जाओ, भगवान के भजन में लगो, बजाय औरों को भी लगाओ, औरों को भी सत्संग में लगाओ, सत्शास्त्र में लगाओ। मेरे को तो याद आती कई बार कि अभी इस समय में पुस्तकें भी सस्ती सस्ती गीता प्रेसी छप रही है, बड़ी अच्छी अच्छी सुंदर शिक्षा गई थोड़े पैसों में, सुगम साधन और सीधी सरल भाषा में, ये मौका भी हरदम नहीं मिलता है। भिक्षु अखंडानंद जी का पुस्तक नहीं था, खूब सस्ती पुस्तक थी, सस्तु साहित्य गुजराती में, और शरीर शांत होने पर महाराज फिर होने की बात, भिक्षु अक्षर का सस्तु साहित्य सस्ती पुस्तक खूब देते, शांत होने वाली नहीं उसे नहीं, ऐसे आदमी बहुत कम होते हैं जो दूसरों को हितकारी चाहते हैं, अपने स्वार्थ का नहीं, और स्वार्थ नहीं है, कुत्ता भी खेलते हैं राजी राजी में टुकड़ा देखते हैं लड़ पड़ते हैं, इस तरह स्वार्थ की बात आई भूल जाते हैं। आज तो बहुत ज्यादा भयंकर जमाना है, इस समय सत्य हृदय से भगवान में लगने की बड़ी भारी आवश्यकता है, जैसे प्यास के समय जल की जरूरत होती है, भूखे समय में अन्न की जरूरत होती है, ऐसे आज भारतवर्ष में दूसरों के हित करने वालों की जरूरत है, भारत को भूख लगी है, दूसरों की सेवा करे, दूसरों को सुख पहुंचावे, दुख दूर करे दूसरों का, ऐसे आदमी की जरूरत है, क्योंकि इस देश में सतिया हुई है, जतिमर्द हुए है, शूरवीर हुए है, भगवान के भक्त हुए है, तत्व ज्ञानी हुए हैं, जीवन मुक्त पुरुष हुए हैं, ऐसे ऐसे पुरुष देश में हुए हैं, और ये कमी हो रही है, अभी बहुत कमी हो रही है, अपने देखते देखते कल्याण में लेख आते थे, अच्छे अच्छे लेख हो गए, अब अच्छे अच्छे लेख नहीं है, पढ़े लिखे तो कुछ कुछ आदमी है, पर जो पारमार्थिक विचार वाले आदमी बहुत कम रह गए, थोड़े रह गए। सत्संग कथा व्याकरण में भी बहुत से लोग लगते हैं, पर सच्चे हृदय से इस तरह लगने वाले बहुत कम है, स्वार्थ छोड़कर अभिमान छोड़कर केवल सबका हेतु, ऐसी सत्संग भी बहुत कम मिलती है, भागवत आदि कथा भी बहुत कम मिलती है, उसमें भी ठीक तरह से सबका उद्धार हो जाए ऐसी बात बहुत कम मिलती है, तो मिल जाए समझना चाहिए, लाभ ले लेना चाहिए, कहीं भी ऐसा मौका मिले तो सूखना नहीं चाहिए। इस वास्ते सज्जनों से प्रार्थना है कि सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, हे नाथ हे नाथ, भगवान का नाम लेते रहो और भीतर से मन से कहते रहो, जबान से राम राम राम राम, जो अपना नाम है, जो आपको प्यारे हरे राम है, ओम नमः शिवाय है, ओम नमः भगवते वासुदेव, जो मंत्र जो नाम जपता जपते रहो, और भीतर से कहते रहो हे नाथ भूलू नहीं, हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, ऐसे हरदम कहते रहो भीतर से मन से, अब भगवान की कृपा से फिर भूलेगा नहीं, भगवान सहायता करेगा, धर्म सहायता करेगा, शास्त्र सहायता करेगा, संत महात्मा सहायता करेगा, डाकू चोर भी सहायता करता है भजन करने वाले, जंगल में रहने वाले कोई भजन करने वाले है, डाका डालने वाले चोर वे भी उनकी सेवा करते हैं, ये भगवान ही भजन भी भगवान भजन करता है, सहायता करते दुनिया सहायता करती है। जा पर कृपा राम के हुई ता पर कृपा करे सबको ही, सर्व हो जीव हो जब ही जन्म कोटि अगना सही तभी भगवान के सर्व हो जाए, करोड़ जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, केवल भगवान के सर्व हो जाए। सर्व होना अपना जीवन का उद्देश्य बना रहे कब तो अपना कल्याण करना है। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तो बैठ गए अपने भगवान भगवान, अपना तो कल्याण करना है। उसकी बड़ी पवित्रता आ जाती है, उनके उनके वायु स्पर्श करके आया तो वायु में शांति आती है, वायु में पाप नाश करने की शक्ति आती है, दर्शनों से पाप नष्ट होते हैं। वो नलपुर मणि की बात है ना, तो शोक शोक समितुर था साधु नाम समचित्ता नाम सुतराम परकृतात्मा नाम दर्शनान नो भवेद बंध पुरुष लोग सवित्र यथा। श्रेष्ठ पुरुषों के दर्शन से लाभ ही होता है। नल कुंवर और मणिग्रीव धनाध्यक्ष के पुत्र थे दोनों, तो मदिरा पी करे मत वाले हो गए, उनको लालजी ने श्राप दिया, तो लालजी ने श्राप दिया जिसके कारण भगवान कृष्ण के दर्शन हुए पीछे। तो संतों के द्वारा श्राप और तारदा भी कल्याण करने वाली है। क्रोध हो सी देव से वरण तुल्य, भगवान का क्रोध भी वरदान के समान है, संत महात्मा का क्रोध भी कल्याण करने वाला होता है। उस दर्शनार्थ न भवे बंधन, दर्शन से बंधन नहीं होता, जैसे सूर्य उदय होने से सब आंखें हमारे को दिखने लग जाता है, इसी तरह से संत महात्माओं के संग से सबका भला होता है। वो संत महात्मा आप बन गए, संत महात्मा ये नहीं भेषधारी हो, साधु स्वभाव का नाम है, वेश का नाम नहीं है। भारत काल देव जी रावण राहु वेश तो रावण नहीं धारण कर लिया, काल देवी ने कर लिया, तो संत थोड़े होगा। मीरा भाई संत होगी महाराज, जिनके पद गाते बड़े अच्छे अच्छे संत महात्मा मीरा भाई पद गाते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। तो भक्त थे भगवान जिनका मन लगा है तो बॉडी में उनके चरणों में उनके शब्द ये सेवते माम गुण गुणात्म हृदा कदा वी वा गुणात्मक सोहम स्वपादित रेणु अध्यात्म रामायण के उत्तरकांड में पांचवे सर्ग में राम गीता आती है। वो राम गीता में यह आता अंत में कि जो भगवान कहते मेरे सगुण का ध्यान करे चाहे निर्गुण का ध्यान करे सोहम मैं हूँ, मैं मेरा ध्यान करने वाला जप करने वाला चाहे सगुण उपासना करे चाहे निर्गुण उपासना करे या सेवते माम अगुण गुणात्मक हृदय कदा वा यदि वा गुणात्मक सोहम पुनाद लोग जो जा जाता है चलता है तो अपने चरण रेणु से तृतीय तीन लोगों को पवित्र करता है सवित्र, जैसे सूर्य भगवान जिस देश में जाते है उसमें प्रकाश हो जाता है, सूर्य का प्रकाश बाहर होता है, संतों का प्रकाश भीतर होता है, चेत हो जाते हैं आदमी, होश हो जाता है, पता लग जाता है उसको अपनी गलती का, अपना सब पता लग जाता है और प्रेरणा मिलती है दूर करने की, मन मदद मिलती है, प्रकाश मिलता है, प्रकाश ही केवल नहीं है मदद मिलती है, उस प्रकाश के काम लेने में मदद मिलती है। कर गए भगवान के साथ करे भगवान के सगुण का करे चाहे निर्गुण का करे, इतनी विलक्षण बात है। ये मनुष्य शरीर में हो सकता है, वो मनुष्य शरीर यही है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो, मानुष हो देह हो देह नाम संग होगा तथा भी दुर्लभ मन ये वैकुंठ अपने दर्शन संतों के दर्शन और भी दूर हो गए। इस बात सच्चे हृदय से भगवान की लगे हो। दो बात बताए, एक सेवा एक भजन, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, बालकों की सेवा करो, अपने समान की भी सेवा करो, पति पुत्र आदि की सेवा करो, सुख पहुंचाओ जहाँ रहो वहाँ, कृष्ण में हो जिस जगह हो उस जगह ही सबको सुख कैसे हो जाए, सबको आराम कैसे हो जाए, कितनी बढ़िया बात है। ये मानव शरीर दो के लिए मिला सेवा, संसार और परमात्मा दो है इनके सामने, तो परमात्मा को तो याद रखो और संसार की सेवा करो, तीसरा नहीं क्या, तीसरी कोई चीज ही नहीं है, तभी मानव जीवन सफल होगा, नहीं तो चला जाएगा भाई। ये रात दिन उम्र खत्म हो रही है, दिन दिन क्षण क्षण क्षण बीते जैसे घड़ी हो जाए, घड़ी घड़ी करके पौन देते आठ पार भूल जावे, भजन में नह जावे। संत लोग कहते हैं कृपा करके कहते हैं समय को सावधान रहो, आपके पास पूंजी धनादि कितना ही हो, समय रूपी पूंजी है, उम्र रूपी पूंजी है, इसके समान धन कोई नहीं है। धन से भगवान को प्राप्ति नहीं होती, सदुपयोग करने से सहायता मिलती है, परंतु मानव शरीर का समय अगर भगवान में दिया जाए तो भगत मेरे मुकुटमणि भगवान का मुकुटमणि हो सकता है। संसार ऊंचा पद पर कहना ही क्या है, मैं हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि, भगवान जिसका आदर करे कितना पद मिलता है। मनुष्य मात्र गई है, खुली है, कोई हो किसी जाति का बोले निज गृह सोई, जिस भक्ति से बुलाया हुआ वो भगवान नीच घर में जाते हैं, नीच उसे कोई फल नहीं है। भक्ता तुष्ट केवल अंदर गोड़े भक्ति प्रियो माधव, आपके हृदय में प्रेम होगा भगवान आ जाएगा वहाँ। भाव के भूखे भगवान को प्रेम की भूख है, धनी आदमी के धन की भूख ज्यादा होती है, ऐसे भगवान के प्रेम की भूख ज्यादा है। प्रेम रूप ही है, प्रभु मूर्ति कृपा मई है, गोस्वामी कहते हो तो कृपा प्रेम मई मूर्ति है, तो भगवान का आदर करेंगे, भगवान आदर करेंगे। क्योंकि संत से कहा हम सेवा कर रहे हैं, संत बोले तो क्या दूर सेवा करेगा, और संतों की सेवा करते हैं भगवान, तू क्या सेवा करेगा, रोटी दे देगा, कपड़ा दे देगा। संतों की सेवा भगवान करते हैं, भगवान हृदय से आदर करते हैं, ऐसी कौन सेवा कर सकता दूसरा, जो कर नहीं सकता। तो वे संत सब पढ़ते होते हैं, मेरे भाई पुरुष थोड़ा ही स्त्री थे, कितनी ऊंची हो गई। नाम नाम लोग नाम चाहते नहीं, हमारा नाम रह जाए, कहते नाम नाम अभी तो ना रहे, सुनो सयाने लो मीरा सुत जायो नहीं ऋषि मुंडू को, न तो चेला बनाया ना बेटा जाया, नाम कौन नहीं जानता, ये बेटा वाला चेला वाला नाम जानते हैं ना लोग। ये भगवान के साथ संबंध होने से हो जाता है, बड़ से या बड़ होते है जीव बाबर मधुदंड, तुलसी बड़ पड़ता है धन गये ब्रह्मांड, बड़ों के हाथ में रहा वमन भगवान छोटे से थे, जब बदी के यहाँ गए तो वमन वमन को भी छोटा था, तो मेरे पास वो ब्राह्मण के पास में पलाश का दंड होता है, दंड भी उतना ही हुए जितना शरीर था। अब वे जब पृथ्वी नापने लगे बड़े गए तो दंड बढ़ गया, संतदास दकड़ी बढ़ी बिन कुपल बिन पात, कुपल निकली नहीं पता निकला नहीं, संग बढ़ गई, क्योंकि बड़ से या बड़ हुए बड़ों के हाथ में थी, तो सूखी बढ़ गई सूखी। अब थोड़ा बावन भगवान के हाथ में सिद्धन रहे, विराट भगवान दांत ही कुछ नहीं आ रहे, छोटे से क्या करे, तो दंड गए मेरे मन बड़े से बड़े होते तो बड़ों का आश देने बड़ा सत्य होता, छोटा सब थी मोटा था ये थे हरी भजन की, ये छोटा सब थी छोटा मोटा था तो बड़ा हो जाएगा, सभी बड़े बात तो पकड़ लेते आप सब बड़े हो जाएंगे सत्य। तो बड़े का आश लो, ये धन संपत्ति है ये बड़ा नहीं बनाती, ये नीचा बनाती है, नीचा वह होता है धन से बड़े बन गए, धन से बड़े नहीं बनते, धन का भी सदुपयोग किया जाए बड़े बन जाए, बल का सदुपयोग बड़े बन जाए, अपनी विद्या का सदुपयोग बड़े बन जाए, योग्यता का सदुपयोग दूसरे हित में बड़े बन जाए, जो सामग्री है वो भाई उपकार करने से आप बड़े बनोगे, संचय देर भोग से बड़े नहीं बनोगे। इस बात में समय बहुत बढ़िया मिला है, समय रूपी पूंजी आपके पास में है, और पूंजी इतने समय समय के समान कोई पूंजी नहीं है, पूंजी के बदले भगवान मिल जाए, इस बात मतलब समय लगा जाए भगवान में, विद्या पढ़ सकते हैं, धन कमा सकते हैं, यश कमा सकते हैं, वाह वाह प्राप्त कर सकते हैं, कि मन मनुष्य शरीर से समय से और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इतना बड़ा भय समय मिला हुआ है, तो सदुपयोग लग जाओ सज्जनों, मौका है जा रहा है बीत रहा है, जैसे गंगा जी का जल हरदम समुद्र में जा रहा है, ऐसे सबकी उम्र मौत में जा रही है। लाजी हो जाते मन को, मैंने तो समय आ गया, बस बात बनाते, अरे खत्म हो गए, तुम कर क्या रहे हो। जन्मे थे उस समय जितनी उम्र थी उतनी उम्र आपकी नहीं है। अब 25 गए तो 25 वर्ष तो खत्म हो गए, 50 हुए तो 50 वर्ष खत्म हो गए, जितनी उम्र आई उतना तो खर्च हो गए, मौत उतनी नजदीक आ गई। राजी होते हैं, समय जा रहा है, ये मौत नजदीक आ रही है प्रतिक्षण। जिसको कोई नहीं चाहता वो आ रही है, उसमें जा रहा है सबका सब समय। चेत करो सज्जनों, चेत करो, सचेत से लग जाओ भगवान में, निहाल हो जाओगे। मौका है बड़ा बढ़िया। गीता रामायण जैसे ग्रंथ है, सस्ती सस्ती पुस्तक है, बड़ी भगवान की शिक्षा देने वाली, कितना बढ़िया काम हो जाए। नारायण नारायण नारायण स्वर्ग साधु राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2055 22 अप्रैल 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।